إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي سنو تير بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مملني نيجي بليجي تي الباب السادس مجرم بينيلو بنتبي نيغاون فبروم تيري بي دون واخي نان يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم. مون موم سونو بروم سبحانه وتعالى دا فاي بغ جامام ييغا خامني اي وي گم لاني تي سلال سين گم با گم گا نيك گمو كنال يالا موم دونغ مانام سونو بروم سوخلاول گم گو خامني ngamuk bokale la sunu yonante alayhi salatu wa salam day netali ci hadithul qudsi ci tirmizi ne sunu borom neena ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka man may ki gëna doylu ci ñiñ may bokalel. Gis nga keneen ko bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala rek xamal ni koku ku ñak la ku tit la ku aajo wo sunu borom la ma ngok sunu borom nak mom aaji doylu la aajo wul kenn ma ngok xana deggo mu melal bopam goge melokan gu reey gu mag te muy lan al hayyu القيوم جاءت ايه الكرسي سوره البقره الحي موي كيغا خامني داي دوند دوندكو مات القيوم موم موي لان القائم بنفسه والقائم بغيره كيغا خامني مو تخاو بوبام تخاو نينين غا خامني اموت اديو سي كين لولو موتاخ سونو بوروم عز وجل لوكاي ديفال nga bolé ci kenen tachal ci lenn rek lo xamanteni ni da fay nek wala da fay signifier wala da fay symboliser ne jëf ji bolé nga ko ci moma kenen sunu borom ne taraktuhu wa shirka ma genn ci ba set bayika kang ma bolé lolu kon lamuy signifier moy jojé jëf jëf nga ko de naam sonu nga ci def ko waye do ci am ben tuyaba ay duma nga ci am lolou moy amilatun nasiba tasla naran hamia amilatun aji jef nasiba an nasab yani at taab sonu lol ci jef ji ndeysan keur keur keur keur keur keur alquran ne tasla naran hamia mune bobé bakkan ñu dal di koy tabal safara so xamni su tang la jeur te pourtant don na jef de isnga kon mbir mi duna jef rek dedet mais setantalal bu bax li ngay def action yi ngay poser mo xam ay parole la mo xam ay acte la mo xam croyance la gem gem bo am soxol jefandikol sa xel nga mesurer ko nat ko xol ba xam yalla kesse la manam yalla kesse rek ka tax da koy def wala lenen raxna ci lenen lu meuna don nak lo ci rax sunu borom soxlawul lolou bayiko xel bu bax mune way farahu bi tawbatihim te sunu borom nak day contane ci tub bi jamam yi di tub gis nga ko mune kama anna fi dhalika a'damu ladhatin ladhati al'abd wa sa'adatihi wa ni'imihi mune kom na mu nekke ci lolou manam jam gi bu accede ci ñaar yi manam sunu borom beug ko ngirne mom kat jam la bo xamni ma ngay settantal bu baax di sellal bu baax ngeumam lolé new rek né na gëm dal l'essentiel na gëm yalla gëm na yalla dal dedet waye ma ngi koy son diko parfaire diko purifier diko setal namu nexé yalla sunu borom contane ci toub ba jam bobé di toub mune lolou nak dafa nek la nga xamanteni ni jamba da ci amé banex ba gëna reuy tet dangé ga gëna reuy ak xéewal ga gëna reuy gis nga ko kon gis nga fi la jambi di accéder ci banex deug fi la jambi di accéder ci bonheur deug fi la aljana yi aduna nek manam relation jambi ak boromam bu démé ba melni jambi sonn bi muy sonn ngir boromam kep boromam nangul koko ba contane ci mom contane ci ay acte yi muy poser contane ci ay parolam contane ci ay action contane ci pass passam muy ngeumam bi nek ci xolam ni mu purer ni mu seté ni mu clairé gis nga waye bëgg jaamam bobu nak gis nga ga gis kon jambi day dundu aljana fi ci kaw suuf te de dikagul mune fa laysa fil kainati shay'un ghayra allah subhanahu yaskunu alqalbu ilayhi wa yatma'innu bihi wa ya'nasu bihi wa yatana'amu bitawajjuhi ilayhi mune xamal ni amut ci mbir yi am yeb amut lo xamni walis borom bi subhanahu wa ta'ala mën na nek lo xamni jambi da ci amé daluk xol manam li am yeb mbir yi existé yeb amul lenn lo xamni tolna kawena magna ci ya nga xamni jambi daf ci amé daluk xol lu tolni sunu borom azza wa jalla jambi xolam bu djublo ci boromam deugmal ci boromam mu comprendre relation bi lié digënté mom jambi ak boromam mu nek ci équilibre bi ci norme bi mune na xolam di dalé ci boromam amut lenen lu mengo mom day am sécurité day am gindiku gis nga day nek en parfait équilibre ak milliam ak liko wër yépp parfait équilibre ak monde yi muy monde des vivants fi gis nga monde des morts ci bir bamel ak monde bi nga xamanteni nak moy monde la vie éternelle muy ëlëk day am ñetti équilibre yoy yeb gis nga nek ci ben ligne droite bu jup xoc nek ci ben chemin bu éclairé bu lèr nañ gis nga ndax lan ndax mom yeg yi gëna fort banex yi gëna fort xéewal yi gëna fort teranga yi gëna fort mom mo ngoy amé ci lan djublu bim djublu ci boromam xolam ci lay dalé sunu borom ne alladina amanu ويطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وي گم ي نياغا خامني اس نكو بوروم گم يو سيت ي دو بوروم گم يو تيليم سا گم بو تيليمي دو اكسيدي على لوميير ديدت سا گم بو بري سيكي ساكا دو مانا اكسيدي على درواتور دو مانا جيل بن شيمي بو جوب داغي جار ني تاي بو صبا گا جار ني گيناو صبا گا جار نالي motax gis nga sheytane da fay essayer di instaurer ci xolou nit ñi le doute pour ngay douter rek di wëndelu rek toujours da ngay revenir au point de départ do ma sa accéder do ma sa ag do ma sa yek do ma sa avancer toujours rek yang ci delu gannaaw yang ci tardement spirituellement gis nga ko ma ngo mu ne kon way gem yi ñoy ña nga xamni sen xol da fay dalé ci tuddu sen borom ñom xam nga kañ lañuy wét suñu togué sen xol tuddul sen xol demul ci sen borom rek wét nañ gis nga wet nañu mais sen borom lañuy wëtteliko sen xol ñu ngoy dundal ci mu lonko aju ci sen borom à tout instant ñi ngi wëtteliko sen borom sen xol di dal sen xol di toy sen xol di yëngu ci tuddu bi ñuy tuddu sen borom lolu motax zikr comme façon bi phénomène bi xew nga xamni folklore la amul ben sens nit ñangi gëna zikr di gëna tox yamba nit ñangi gëna zikr di gëna sori yalla nit ñangi gëna zikr di gëna ma wax luddul deug nit ñangi gëna zikr di gëna dugg dans les ténèbres ah dedet kon zikrato bu fekkentene li ngay zikreb yaangi gëna avancer vers les ténèbres kon zikrato parce que zikr da fora apporter lumière gis nga zikr lumière wala apporter kon war nga demat ñu jangal la nan lañuy zikré nan lañuy tuddé yalla gis nga dikr secret bi ci nek moy lan moy tawatu'ul qalb wal lisan joko wuk lamign ak xol ci zikr ci paramètre bobu lay teggu bu ko defé lolu moy zikr bi nga xamanteni daf lay génné ci ténèbres bu yobul vers la lumière wa lolu moy zikr bi am njirign ci yow bi am impact bu positif nangok motax mune ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub qana du ci tuddu yalla ci dhikr forme bi nga xamanteni ni moy forme bu mat bi te moy resonance lamign bek xol bi and gis nga xamanteni day perpétuel comme ni yonnati bi sallalahu alayhi wasallam kana yadhkurullaha fi kulli ahwali da dan tuddu yalla ci bepp situation gis nga babu deman ba ciono dikol ko wala yenn khat khati mune ya bilal arihna bis sala yo bilal way noddal way ñu nofla yu ci julli imaginel bu fekenteene jambi dem na ba tollu ci niveau bob moy julli nek nofla yam bi nga xamanteni ni mo gëna reuy xola tay ni ngay sonné tay ñew teud sa pilian di fexlu di nofla yu est ce que gis nga jambi bu démé ba tollu ci julli mel nonu ci mom nga xamni su julle rek nofla yu na julli moy action bi nga xamanteni acte yi muy poser yeb journalièrement bi ci gëna fort bi ci gëna reuy nga xamni xol bi da ci rattaché wu ba bu ci paré da ci bëgg déllu wat gis nga ko ma ngok mune kon wayatma'innu bihi waya'nasu bihi xol ba ca lay dalé waye tamit ci lay wétaliko wayatana amu bit tawajjuh ilayhi muy xewlo ci djublu orienté wu bi muy orienté wu jëm ci boromam xola action xol nim grawé xola ngi fi ci kaw suuf ya ngi dégg ma ngok mais attraction ngëm mo fort attraction ngëm mo fort ma ngok ngëm ni muy xëccé manam ni muy jazbé xol yi mo yémé lolu nak li xalé yi di wax wala le olof di wax lamu saf ka ko ma ca ko xam ah bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.